آثار مسمیات اداسما ہوا فائدی دن منسی دنو کلہا دتور درنسی دنو سمار رحم علی الملائکتی دیتیش تلدا بفرشتو باندی فقالا فسئل اللہ خبرداری علی کلماتا بے اسمائی ہاؤلائی وفائدو دن منسی دنو سرا جہلتا سرشتی نی قالوا ولي سبحانك فاتيرتا تيا الله لا علم لنا نشتا يسبوهمتا إلا ما علمتنا مگر آغا جتا منتا كم بورا كريرا بس الله تاجم لكم بورا كريرا ما غدا أو منغا الله منغا نبويكو منغا سبتا نشتا ريا زوغورا بسورة عرابة خير أو سيجبم درمان جراشي ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يقيننا وكسانا عند ربك استاد رب سر دي فرشتيا لا يستكبرون عن عبادته زان نغني دي عبادت دي اللهنا ويسبحونه او پاکی بیان ہے جید دی اللہ ولہو یسجدون او دی اللہ تسجدکی ذکر شانی گورا سورہ انبیاء گورا بیان دو فرشتو سورہ انبیاء بیان دو فرشتو آیت گورا اشپگشتم اوور پسی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اوائی جئیا نیولد مہربان بادشاہ ولدن اولاد نائب سبحانہ پاکی رضی اللہ تا نائب نیونا بل عباد مکرمون بلکی دیری بندگان دا اللہ ذکور کری شمیہ لا یسبقونہ بالقول مخیوال نشکول دی جدی اللہ نا پا خبروانی وهم ام اودی بعمرہی یعملون فا حکم دی اللہ وانی یعملون عمل کیا سورہ مریم عدد فرشتو دلیل نقلی دو فرشتونا سلوش کی تمایت گورا اللہ سمہ سورت دے وما نتنزلو الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا وما نتنزلوا الا بامر ربك او كتا قدم نشكي خود منغا الا بامر ربك مگر په حکم درو ستا باندې جبريل امين تر الله پیغمبر وي زر زر راوا او تي سار والي نو ورته موږ په قدم نشكي خود الا بامر ربك مگر په حکم درو ستا لہو دے پارا دے اللہ ما آغسری بین آئی دینا چی دے روان دے منگانا آغسر خلبنا چی دے ورسر منگانا وما بین ذالب آغسری پمیند دے کیا وما کان ربک نسیا او مدے رستا ہی رون کیا دا شانی دلیل نقل ورشتونا زوگو رسول سبا دورا سورہ سبا آیت دورا درویشتم ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له جو اشتم اسی بارا سلور کی رسم سورت آیت درویشتم ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له او فائدہ نہیں ور کو لے شفاعت یدی اللہ سرا الا لمن مگر داغا چا دپارا اذن اللہ کی اجازت کی اللہ ہوتا حتی تردی پوری اذا فضع عن قلوبهم ہر کل کی بوت لے شیر رنو رینا قالوا ایدہ ورشتی ماذا قال ربکم سوئل رب استاسو نقالو هاي ورتدا ورشدي نور الحق اجازت شبات اللہ دے شبات اجازت کروا مطلب دا زنو باندی یاروا نون نشول پولے آنچیا گیا ربوت لے سنو خبر شروع شوئی قالوا الذي الحق اجازت جبات وهو العلي الكبير هذا العلي الاعتبار بذات سرا العلي الاعتبار بذي بات سرا سلو يختمي تبور بسورة سبا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون او پکم اور رضوانی چراجوں بکی اللہ دے طول بیابوی اللہ للملائکتی برشتوتا اہا اولائی ایتا کسان ایاکم ادائی ایاکم کانو یابدون ادائی تاسوتا یابدون چیبادت کو دائی برشتوتا با اللہ وی اے تاسوتا دائی عبادت کو تاس ورتوے لیری قالون وائی ودئی سبحانکا پاکیتا تیا اللہ انتا ولینا تی مددگار دنگا اندون ہم سواد دینا اللہ تعالی پتدا تدم مددگار وی منگا کل دیتا دیری چد منگ عبادت دویا سورہ تحریم گورا سورہ تحریم دیت گورا شپگم يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي مؤمنان بج كيزان نخفل واهليكم اهل خل نارا دورنا وقودها الناس والحجارة كي خشاك داري بي خلق وكان وديواني بي فرشتي غلاظون سخت طبيعت والا شدادون سخت قوت والا لا يعصون الله كي خلاف نكي ديد الله ما رأس أمرهم كي حكم كي الله ديتا ويفعلون ما يؤمرون او كي دياغات حكم كولش ديتا نتاولی دا دلیل نقلی ہوا دا چانا دا فرشتونا دلیل نقلی ہوا دا شانی دلیل نقلی آغاو بورا دا پیریانونا دلیل نقلی دا پیریانونا دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلامنا دا غی وینا دا غی حالت او دلیل نقلی دا غینا اجمالی دلیل نقلی دا غینا اجمالی او تفصیلی او دا شانی دا غی حالت یا دلیل نقلی دا عباد صالحین دلیل نقلی دا فرشتونا اس دلیل نقلی دا تیریانونا لو گورا سرائے کی اس وقت دلیل پادشو دلیل نقلی دو برشتونا دو سورہ صافات اول او دو جان سورہ صافات کی بیار آگی وما منا الا لہو مقام معلوم و انا لنہن الصافون و انا لنہن المسبحون اس گورا دلیل نقلی دو پیریانونا دو سورہ صافات گورا اللہ وی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا دے خلقو دا اللہ دا پیریانو ترمین دا نسب گردو لے رہے کرگنی گردو لے دا چگنی اللہ دا پیریانو ترا اللہ پیریانو کروا دے کرے نصب و کرگنی گر بولے را آیت گورا یو سل دو کم شپیت دروشتم اسی پارا سورہ صافا دریکم سل وکم سورت دے وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا او غرضولي دي فمن دي الله فمن دي تريانو كي نسب ولقد علمت الجنة ابتاكي سرقوا دي تريانا انهم جيتين دي لمحضرون خامقا حاضر قريشي بي فاغاب كيا ندا حالت دي تريانو او دليل نقلي دي دارينا وغورا سورہ احقاب پورا نبیا سورہ جن پورا سورہ احقاب وید سرمنا الیکا نفرا من الجن یستمعون القرآن آیت پورا یو کم درشم وید سرمنا الیکا او بکم واسی چراوار اونی بتاتا نفرا من الجن یو تورید پریانونا خود قرآن کریم تا فلما حضروه فسر کلا چی حاضر شو دی دیتا دی بیان دا قرآن تا قالو نوویل دی انسی تو چپوسی گئی فلما قضیا فسر کلا چی پورا کرش بیان واللو الى قوم منذرین واوری دندی قوم پلتی رور کون کیا او بے اوٹوک بیان کرے دی در آیت دو دیرشم پوری بیان کرے دعوت دین دا اللہ آگے چلو لے رہے روکو رسول جن گورا سورہ جن اللہ ویا قل انہو سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يوكم ديرشم دي بارا ني سو درتي دليلا اول هو الله پیغمبر وحي كريشي رماتا كي اكن شان داري وكي خودي دو يوتو دي پيانو نا وسويل لي انا مگي سمعنا واريد منگا قرآن عجبا قرآن ناشنا او دا شانی دا تیریان اغویا لن نشرک بربنا حدا ہرگز نبی سرار کو منگا درف پل سر سوک او بیا دا تیریان ویا وانا لا ندری اشار اريد بمن في الارض لسم ایت وانا منگا چو لا ندری منگا نکوی دوا اشارم کے عذاب یاد کر شہر بے من پاگ چاوانی فی الحال کی بد مرغ کی ہم اراد بہم رب ہم رشدا یا کہ یاد بدانی رب دید ہدایت اللہ کم پیغمبر علی گیا مملس معلومات میں کی دل دا شانت لسمایت وانا ظننا ان نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزه هربا او مونگا چی مونگا دا گمان کو دا چی ہرگز نشو آجزا کول مونگا اللہ پس مکا کی او نشو آجزا کول مونگا دا اللہ هربا پتی اختصارا چگنی مونگا دا اللہ نو تحتو اللہ پس مونگا دا اون آجزا شیا نو دا دے دلیل نقلی دا پیریانو نا سورہ سبا دورا اس چی مونگا دا رو لے وہ سلو اختم آیا تو سورہ سبا چی برشتی وی بلکانو یابدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون آیت برا سلو اختم یو سلو اختم ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکتی اہاؤلائی ایاکم کانو یابدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون او فكما رضوان دي كراجم بدلي الله عند ثم يقول للملائكة جاوي الله فرشتوتا اوبوي الله فرشتوتا اهؤلاء اذا كسان اياكم تاسو تکانو دیا بدون چه عبادت کو دیا قالو ابو ایدا ورشتی سبحانکا پاکیتا تیا اللہ انتا ولیونا من دونہیم تی مددگار دمونگا سیواز لینا بلکانو بلکن دیا بدون الجن کی عبادت کو پریان ہوا اکثر ہم بھی مومنون اکثر پدئی باندھ یقین کو ان کی چدئی دنگ حاجت روائی کیا ادئی دنگ حاجت تر سر کیا بغیر شانی سورہ نمل پورا بلکہ عمدہ سورہ سبا پورا آیا تو پورا سوار لسم عجز پریان ہوا دو لسم نو پورا ولی سلیمان الریحا وجوہا شہر ورواحا شہر وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ الْكِرْيَانُ مُولَتَا بِكْرِو مَنَا غَسُوْقْ يَعْمَلُ بَيْنَ اَذِهِ چِ کار بے کو پڑوان جدد باندی بیدن رب بے وحکم درف بل باندی وَمَنْ يَذِغْ مِنْهُمْ آغَسُوْقْ چِ خوب بش مِنْهُمْ دَلَيْنَا عَمْرِنَا دَ حُکم نُمِنْدَنَا نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرَ نُوبَسَكُمْ مُنْدَ تَعْذَابْ گَرَانْ عذاب سوگو عذاب سوگولو سعیر مانا حارن مولمین گرم در ورکون کے یا ملون لہو کار بکو جوڑو بدی پریان دد پارا مہاس یشا چسب ورد نم حاریبا د کلا گانا و تماسیلا او د کٹونا و جیفانین او د کاسون کل جواب پشانت د حوضن و قدور راسیات راسیات او د کٹو لویو لویونا اعملو آل داود شکرا عمل کوئی اے داود والاو شکرا د شکر دا اللہ او دیر کم دید بندگان دا مانا شکر گزار فلما قضینا علیہ الموت پسر کلا جدی سلو گرمنگا پدی سلیمان علیہ السلام مانی دا جواند موت دے تو جواند دے موت دے تو حیات دے رامہ سے اپیار اخرہ دی پسکر گرمنگا فلما قضینا علیہ الموت پسر کلا جدی سلو گرمنگا پدبانی دا مرگ نما دلہم علی موتی ہی خبردار ورنک دے تیریانو تا مرد سلیمان علیہ السلام مندی اللہ دابت الارض مگر وینو دزمتی تا کل منسا تا چکوڑلے امساد سلیمان علیہ السلام فلما خرا پس ارکلے کی پریوتی دا جس میں ادھار دا سلیمان علیہ السلام تبین تل جنو نمعلوم شو پیریانو تخبل دان اللہ کانو یعلمون الغیب دا کچر پویدلے دی پغیبو باندی مالا بیسو ندرن بینر تیر کرے تل عذاب المحین فعذاب سپکیا نتاولی دل دا دلیل نقلی ہوا دا پیریانو نا دا شانی دلیل نقلی دا کتب سابقونا مکنو کتابونا زو کو راوی د پارا یو دلیل یو ماخذ سورہ بنی اسرائیل گورا سورہ بنی اسرائیل آیت گورا دین و آتینا موسل کتاب و جعلنا ہدل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا اور کلمنگا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب اور کلمنگا ہدایت دا پارد بنی اسرائیلو اللہ تتخیزو دا چی منی سی من دونی وکیلا سیوا زمانہ بل سوزم وار مطلب دا تورات کلا مسلوا نو دلیل نقلی دا مخکنو کتابو نونا دا شانی مارتوی دلیل نقلی دن سنا د حشراتنا وحوش طيورنا نذاغیر پارا گورا آیت اغیر پارا دلیل آیت سورہ نمل گورا سورہ نمل وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين سورة نمل ويشتم سورة ده الله وإن وتفقدت ليرا او حاضری واغستی دا سلیمان علیہ السلام نمارغانو فقالا مالی علا اردہ لہدہ دا امکان من الغائبین آیت شلم نلسم سپاردا حاضری واغستی دا سلیمان علیہ السلام نمارغانو فقال بسوئن سلیمان علیہ السلام سری ماتا لا ارل ہدا چنوین مدملا چرچک امکان منل غائبین یا تدیر دزرا درونا دا پیغمبر دے ہدو دی پنظر نرا دیا دانچ پیغمبر حاضر ناظر دے او پیغمبر پوہ دے فما کانا و ما یکون باندیا ازیر یعنی ہدو دی پنظر نرا دیا ویسدی مال چنوین مہدو دی یا غائبنا لو عذبنه عذابا شديدا قام خاصاب ورقم دتا سزا سخت او لعذبنه او كجر مديروا او لعذبنه يا قام خالال ورقم دتا او لياتيني بسلطان مبين يا قام خالال ورقم دتا پس عذر اختار سرا سختار عذر با پیش کئی فما کسا غیر بائیدن پس درانگی تیر غیر باید لبن دے ایرے چراغے فقالا بسوئل دا احد تو راکی رن کرے دا بما پاوس واندی لم تحید بی ہی چراکی رن رکی تا پائے واندی مطلب دا زما علم راگلے دے زما علم احاطہ کرے دا پاوس واندی چی حاطن رکی تا پائے واندی وجیتک من سوئی من بی یقین ملک سبانا پیو خبر سلیمان علیہ السلام مال بدی ابھی خبر پتہ اگلا بنی پتا اگلا وہ پتا نہیں دانو بھیا دبا تعلم کشتا ہو گمائی کیشتا رے ندا بے ادبی ندا بے ادبی ندا کوئی مرد ہی پیغمبر کروں وہی کا نا پیغمبر تو سوئی ضرور وئی وے دا خدای چی پہ پتا ذکر کر اخا عاد او من اخاهم صالحا او ویلا مدینا اخاهم شعیبا نخدے والا ضرور نہیں وئی ضرور دے ضرور دے دا بندہ ضرور دے ہر زید رضی اللہ عنہ تا اللہ پیغمبر وئی مولانا مولانا منا داد کرے شرے ضروری مولانا بنے تھا نا مولانا گجر مولا پلا دھیان تو مولانا سر الفاظ بھی جاتی نملا چرچت اگوئی احت بمالم تحبی وجیتو کا نم سبئی بنبئی یقین اور اگلے مدتا کا ملک سبانا پیو خبر یقین باندیا دا شانی دا دین اروان دیو گورا دنیگیا کی دیل او گورا اروان دیو گورا آیت گورا لسم لسم حتی اذا اتو علا واد النمل قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون حتی تردیب بوری ارکل چرال گئی علا واد النمل پمیدان دمی گواندیا پکند دمی گو پمیدان دمی گواندی قالت نویل نملتن میگئی یا ایوہ نملت خلو مساکنکم اے میگو داخل شئی سوخ بلوتا میگئی دا قوم خیر خوادے او دا دخپل قوم بدخوادے بل ملک اگا تسنس گئی اولی وکا دا جدا گئے رہے گا لڑگے ورسل الله سنفيديا نايكي نيكون ورقل أو لاندي يغسقني غني وشانا أغسقنا بيداتيك عن جولي أغلا سمك نيكونو كي أغلبان دي وقتي نخطيب عن داتي شي الله سنة دالة بدا جيري جسنجي غدائي مالا شاني غدائي تغيبن القواني أو كنخطل خلق ميني بتوئي اللاوي دي خلق لا عقل ورقي ناغمی دی دفل قوم خیر خوالا ناغی لوی ادخلو مساکین قوم داخل شیطلو خبلو تا دانتی روزی علا شاوزی بس پریدی چی شیدان شیدیارا پریدی چی شیدان چی روزی اولی گردی دی بتاسو باندی نانا دم را فکورا کنا شیل قرآن سے بوی دم دمچین لاری علا سچی خامارتا او حکورا چمیارتا مچائی نہیں ہوئے اولاد کا مارتا کہ چل نظر دیا دیں گے یار مال مرد شہادت پکار دے یا خوب بلے پکار کی نا کہ خوب درج نہیں جوڑے کا تو برا کے جنازہ بنی اسی شہادت بنی نتیب سی نہ سلائی کی راشی میں جوڑے خوب آرام رضان بس ور ارد بن کر یہ سلائی ختم سی ور کلاؤ کا او بل جوڑے جو اختم کار پر سوئی جا دانا کہ نبل توکل دے رما پکرے توکل دے تو کری دل ازا جب دے لگ سوچ آکل ہو کا گنا لا یحتی منکم سلیمان دل دل کتاو سلیمان علیہ السلام و جنودو ہو لختر دو و هم لا یشعرون ادائی بن پوئی گیا مطلب دا پیغمبر و صحابہ اگر ظالمان نہیں ہو دائی بن پوئی گیا ندو دے علمائی دو وجنا دلا علمائی دو وجنا تا صبح دا غیب خود لان لدل شیئا دی وجنا مفسر مانا کئی دا تفسیر مدارک وما عند اللہ خیر للابرار نوی ابرار آگا چالوئی چاگا نیگی لم ضرر نرسی نیگی لم ضرر نرسی نو ابرار آگا چالوئی وهم لا يشعرون ادیب نکوئی گی وی سلیمان علیہ السلام دینی گئی تاوی لما حضرت نملان ظلمی تاولی میجیو یرون زماد ظلمنا او تال فتنشتا وی جدو اللہ پیغمبر ان پیغمبر کو ظلم نکی نور دیوی علم تسما قولی وهم لا يشعرون تاسما دا خبرم دا اولی نکی چما ویلی وهم لا يشعرون ادیب نکوئی گیا سلیمان علیہ السلام تعجب کو وی خاندل وی دی می دی تے سلنی علمان سوارا ناوی کان سوارا وی نصران اوارا وچی می گئی کوئی سوچ بغیر گفتو می نبری دی نوی دیدنی رزقی و عجلی زیدنی رزقی و عجلی یو را دا رزق سیواکا او دویم عمر می سیواکا سلیمان علیہ السلام دا خطوارا دا میں اختیار کی نہیں نمیگی دا غدا تیدا دا چوا ہم لا شعرون دای بن پوئی گیا نمار تاوی دلیل نقلی دو حوش تیورونا دا شانی دا ہوا دلیل نقلی اسو پورا دلیل وحی دلیل وحی نو دلیل وحی دو کل انبیاء علیہ السلام نا او داوید بارا کما یادنا چمویلی واد اغشانی واورا سورہ انبیاء اندشتم آیت وما ارسلنا من قبل جمل رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا نفابدون او جو سورہ نحل شفق درشم آیت ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نو دعوة دليل وحي دقل انبياء عليهم السلام او دعشاني غوغورا دليل وحي سورة بني اسرائيل غورا سورة بني اسرائيل الله لا تجعل مع الله اله اخر مگر دوا سر اللہ نے مددگار بولا آیت گورا آیت دے دوشتم لا تجعل مع اللہ الہ آخر مگر دو سردا اللہ نے مددگار بل لسم سپارا ولسم سورت فتب دا پسکی بنی تو ملوم مخلولا مضموم مخلولا بد کرے شوے مخلولا رسوا کرے شوے نو بیا کرشن ساوا میرو نواہی جو تہذیب الاخلاق اگا بیان شمی دیا نو بیا او گورا آیت یو کم دیرشم ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك ذا مما راغتري جوه كريتا ترستا من الحكمتي ده بيان ده عقل مندينا لا ولا تجعل او مگر دو سر الله نے مددگار بل فتلقى بسبب وبغور بولے شت جهنم کی ملوما ملامت کرے شوے مدحورا رٹلے شوے دادو شوے دلیل وحی دے سلی دلیل وحی دے دلشانی دلیل وحی ورپسی سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف سورہ کاف بخیر بورا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويا يقينا ذيما بني آدم استاذوني يوحى إلي وهي كرشي رماتا أنما إلهكم يقينا مددگار استاذو إله واحد مددگار ديكيو فمن كان يرجو لقاء ربه ملاقات رحبل چما بدربیش کی پلیامل عملا صالحا پس پکار دے چامل کی عمل نیک ولا یشرک بعبادت ربه احدا او ندی سرار کئی پہ عبادت رحبل کی سوک دا دے تجھے دلیل وحیہ دا شان پورا دلیل وحی لکا سورہ آل عمران پورا سورہ آل عمران آیت پورا اکلسم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وأولو العلم قائما بالقسط گواہی کرے دا اللہ یقیناً شاندار نشتے سب کارساز حاجت رو مددگار مگر دغه واللہ دے والملائکتو او فرشتین دا گواہی کئی وولو العلم او خاندان دا علم دا گواہی کئی قائمان بالقسط اولارا دا گواہی پہ انصاف باندیا دا عدل او دا انصاف گواہی دا لا الہ الا ہو حاجت رو مددگار مگر دغے و اللہ دے زو پورا سورہ یونس پورا لسم سورت دے آیت پورا لسم سورت آیت پورا آیت تین لسم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آر کلا جلوستیش بد ایمان دی آیاتو نمید واضح واضح نوائی با ایمانا سیاسی دا تیامت ملری را رہے ہو گتاب غیر دینا او با دل ہو یا سو تغییر تبدیلو کا دی چیا قل او آیا ما یکونو لی میری مناسب ماتا دا چی بدل کم غرا من تلقائی نفسی دخبت داونا نیم غراوانا مگر دا آغا سبزی چی وحی کولشی ماتا انی رو اخاف و یریگما کتر نافرمانی حکم عذاب ربی عذاب نافرمانی حکم ربی در افتر یریگما عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دلوینا دا شامی سورہ یونس پورا آخر دا سورہ یونس آیت پورا نہم رستے یوسل نہم وتبع ما یوحى الیک واصبر حتا یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین وتبع اوروان شا ما دا رس پرسی یوحى الیک وحی پل ہیتا تا واصبر او کلکو سیگا حتا تردی پوری یحکم اللہ چی بیسلو کی اللہ او دا اللہ بہتر بیسلی کون کو دے سورہ ہود پورا دولسم آیت ورپسی سورہ ہود سے دولسم آیت فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک وضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک فلعلک تارکم پس شاید کی تو پری خودوں کے بعض آگا سوچ وحی کول شتا تا او تنگی دن کی پا دیوان میں صدر کسی نستا دا چوائی بی اولی نشگا لے گلے پا دی پیغمبر وان دی خزانا او جا امارو ملک یا اولی مرادی زور ورشتا انما انت نذیر یقینن دی یرور کون کے بستاکار صرف یرور کون دی اید اللہ پیغمبر نور ستا سے اختیار نشتا دے تسلید دا اللہ پیغمبر تا واللہ علا کل شے وکیل اللہ پاری و شے باندھ دے دے موار دا شامیہ سورہ نساء کی راضی اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ کَمَا اَوْحَيْنَا اِلَىٰ نُوحٍ منگا تا تا واحد کری دا لیکن سرنگی چی واحد کری و منگا حضرت نوح علیہ السلام تا او داشان نور انبیاء تا سورہ شورا کی راضی وَكَذَلِكَ يُوحِي اِلَيْكَ سورہ شورا والقورا سورہ شورا دو سلو اختم سورت دے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِاسْفَغْمَيَكِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ دَوَشَانِي بِاسْفَغْمَيَكِ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك مداتول سري دليل وحيا دا شاني سنورم وما بل دليل على سجد سنورم اگر قسم دليل عقلي دليل نقلي دلیل وحی مقسم بدجڑے قسم دے نگا قسم دے بارا گورا یو سو آیاتنا سورہ تغابن گورا سورہ تغابن سورہ سبا ندر شانیا سورہ آل عمران سورہ تغابن گورا سلور پر دوستم سورت دے قسم آیت پورا وم اتشت مسی پارا را غام الذین کفروا اللہ یباسو قل بلا وربی لتباسن ثم لتنبون بما عملتم وذالک علی اللہ یسیر او گمان کیا کسان جی پوری کرنے اللہ یباسو دا چی ہر دل خورتا بنکلیشی گئی دقبنونا قل وایا بلا نظر آرنگی بلکہ پورتا کوڑے بشی رہی ہوا رب بھی اور قسم بھی زما پخبل رب اللہ تبا سننا کہ خام خواہ پورتا کوڑے بشی تاسو یا خام خواہ خبردارے بدر کوڑے سی تاسو کا زما پاگ سوار نے عامل تم کتاب سامل کرے وذالک علی اللہ یسیر اور دا کار دے پا اللہ واندے آسان جو گورا سورہ سبا گورا سورہ سبا درشانی اثبات داوی پک سمبندیا آیت گورا درم دے سور سبا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اوایا کسان جی کافر دیا لا تاتی نستا نبرا دی نگتا قیامت اوایا بلا ندارنگی سا مانا تاتی کمسا راجی بتاوتا قیامت لتاتی ان وربی او قسم دی دما پفل ربان دیا زما دی پر او قسمی لتاتی انکم عالم الغیب ہم خارا جی بتاؤ سکیا مت تب کوئی دور کی رات نہ پگے کو باندھ لیا سورا لسن سورت دے آیا تو برا دریپنگوس ویستم دوں یو لسم ہی پارا لسن سورت آیا دریپنگوس ویستم دوں کا کل ای وربي إنه لحق وما أنتم بموجزين أو تبوز كي دستانا أحق نهو تير اشتياد دا ويا إي آو وربي أو قسم دي ما بخبر رب إنه لحق كيتنا دارات لند قيامت قام خار اشتيادية وما أنتم بموجزين اون بہ تا سو لاسی دن کی دی اللہ نا متاونی دل دا دے سو اس بعد داوی پک سمسرا نونن بیان وش دو داوی دو صورت دو داوی دو صورت او جے کلا داوا پاول کی رست دلائلی کلا داوا پا آخر کی کلا دلائل ماندی آغا تبری کری کلا ذکر دنی آمو بے بیا داول توحید تبری کری او بیا دلائل او دلائل دائی قسمنا کلور قسم دلائل دلیل اقلی دلیل نقلی دلیل وحی قسم او دلیل اقلی آغا پر سو قسم باندیا دلیل اقلی محض دلیل اقلی اعتراضی دلیل اقلی مسکد خسام او دلیل نقلی ناغد دلیل نقلی اجماعی اجمالی او قول دانبیاء او دلیل نقلی اجماعی اجمالی دانبیاء حالت دا گئیا او بیا دلیل نقلی انفرادی انبیاء علیہ السلام نا یا دلیل نقلی دے عباد الصالحین نا دلیل نقلی دے فرشتوں نا دلیل نقلی دے پیریانوں نا دلیل نقلی دے کتب سابقوں نا دلیل نقلی دے وحوش طیوروں نا او دلیل وحی او دا شانیہ قسم نو انشاءاللہ سوال اصول پا دی بلا رب ترجمہ شروع کی گی وآخر دعوانا دو لس بجے بشورے تو بچانوے.